Toyoty nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, minęła 9. Jolanta Papak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Dożywocie grozi mężczyźnie, który we Wrocławiu zranił nożem duchownego. Jutro może zostać przyjęty dokument dotyczący zwiększenia obecności militarnej USA w Polsce. W Budapeszcie rozpoczęło się podnoszenie z dna wraku statku wycieczkowego. W katastrofie pod koniec maja zginęło 28 osób. Dożywocie grozi 56-letniemu mężczyźnie, który we Wrocławiu zranił nożem księdza Ireneusza Bakalarczyka. Mężczyzna po ataku próbował uciec. Zatrzymali go świadkowie i przekazali policji. Dziś sąd zdecyduje, czy zostanie aresztowany. Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Śródmieścia skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie nożownika na 3 miesiące. Duchowny odniósł obrażenia klatki piersiowej i uszkodzenia przepony, mówi Justyna Pilarczyk, rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Wczoraj 56-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Dla dobra śledztwa na razie nie podano motywów działania nożownika. Na szczęście życiu księdza nie zagraża niebezpieczeństwo. Mówiła Beata Makowska. Jutro w Waszyngtonie może zostać przyjęty dokument dotyczący zwiększenia obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Białym Domu spotkają się prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Negocjacje zostały już zakończone, a jest to bardzo ważna sprawa dla Polski, przekonywał w Trójce minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Bardzo byśmy chcieli, żeby pan prezydent dostał to, co Polsce jest potrzebne. Ta wizyta jest bardzo ważna, bardzo potrzebna i mamy nadzieję, że zakończy się właśnie takim sukcesem. Jeżeli chodzi o stronę techniczną, zostało to już wynegocjowane ze strony polskiej i amerykańskiej. Natomiast ostatecznie decyzje zawsze, i tak samo jest u nas, podejmują prezydenci. Mamy nadzieję, że 12 zostanie ten dokument podpisany i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że i jakościowo, i ilościowo jesteśmy wzmocnieni wojskami amerykańskimi w Polsce. Poseł PO Tomasz Siemoniak dodał, że to dobra wiadomość. Były minister obrony spodziewa się powiększenia liczebności wojsk USA o 1000 żołnierzy oraz instalacji kolejnych elementów dowodzenia i infrastruktury. To jest kolejny poważny krok i tutaj myślę, że trzeba to odnotować, ale też i pamiętać, że na tym się nie skończy, że każdy 1000 żołnierzy jest oczywiście dobry, natomiast powinniśmy przez cały czas zabiegać o to, żeby więcej amerykańskich żołnierzy było w Polsce, w Europie, w krajach sąsiednich i że to jest poważny etap, który jest przed nami bardziej niż za nami. Wizyta pary prezydenckiej za oceanem będzie dotyczyła także współpracy energetycznej oraz gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Podczas wizyty prezydentowi będzie towarzyszyć duża delegacja rządowa, w tym szefowie MSZ Jacek Czaputowicz i MON Mariusz Błaszczak. Minister obrony przebywa w Waszyngtonie już od wczoraj. Dziś będzie rozmawiał w Pentagonie. W Budapeszcie rozpoczęło się podnoszenie z dna Dunaju wraku statku wycieczkowego, który pod koniec maja zatonął po zderzeniu z inną jednostką. Jak mówią specjaliści, operacja wiąże się z wieloma zagrożeniami, jak na przykład rozpadnięciem się wraku. Akcje utrudniały wcześniej wysoki stan wody, szybki nurt i niemal zerowa widoczność. Według agencji Reutera w wypadku zginęło 26 turystów z Korei Południowej i 2 Węgrów, członków załogi. Ukraiński kapitan statku, z którym zderzył się wycieczkowiec, został aresztowany. Prokuratura informuje, że uczestniczył wcześniej w wypadku w Holandii. Ale według zatrudniającej go firmy nie kierował wtedy żadną z jednostek. Niczym w powieści Agaty Christie jest 10 kandydatów na stanowisko nowego szefa partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. A co za tym idzie, a następnego premiera Zjednoczonego Królestwa. Oficjalne ogłoszenie listy nominowanych, a na niej Boris Johnson, między innymi nazwisko jednego z faworytów. Był szef dyplomacji mówił niedawno Sunday Timesowi, że jako premier niekoniecznie będzie chciał zapłacić brexitowy rachunek 40 miliardów funtów. Zawsze myślałem, że to niesamowite, że zgodziliśmy się zapłacić z góry, zanim zawarliśmy porozumienie o przyszłości handlowej. Pośród faworytów Michael Gove zaproponował ułatwienia dla imigrantów unijnych przy rejestracji brexitowej, czy przy uzyskaniu obywatelstwa chce też likwidację podatku VAT. Ale cieniem na tej kandydaturze kładzie się fakt, że przyznał się on niedawno, że zażywał w młodości narkotyki. A w wyścigu liczy się też Jeremy Hunt, szef dyplomacji. Zwolennik miękkiego kursu brexitowi bez umowy mówi nie. Pytanie na dziś to nie jak głosowałeś 3 lata temu, ale kto ma umiejętności pozwalające na wydostanie się z Unii przed następnymi wyborami. Ja je mam. Teraz seria głosowań, pierwsze we czwartek. Nowego szefa partii, a więc i premiera, poznać powinniśmy pod koniec lipca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I jeszcze informacja dla kierowców w Warszawie. Awaria studzienki w Alei Prymasa Tysiąclecia spowodowała spore utrudnienie w alei na trasie S8. Jak zapewniają służby, drogowcy są na miejscu, wymieniają studzienkę. Zrobią to najszybciej, jak to jest możliwe. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Jak chcą, to potrafią grać i skutecznie, i dość ładnie dla oka. Nasi piłkarze po dobrym meczu pokonali w Warszawie Izrael 4-0 i są na prostym kursie na Mistrzostwa Europy, mówi Grzegorz Krychowiak. Pierwsze cztery mecze były bardzo dla nas dobre ze względu na to, że mamy dorobek 12 punktów. Nie straciliśmy bramki, udało nam się zdobyć 8. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ja sobie zdaję sprawę, że oczekiwania wobec tego zespołu są dużo większe. Oczekuje się stylu, nie tylko wygrywania, ale no my przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zdobyć 3 punkty. I na razie nam to się udaje. Uważam, że ten zespół się rozwija z meczu na mecz. Doprecyzujmy jeszcze, że wczoraj gole dla naszej kadry strzelali Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z karnego, Kamil Grosicki i Damian Kondzior. W innych meczach w naszej grupie Macedonia Północna przegrała 1-4 z Austrią, Łotwa aż 0-5 ze Słowenią. Z kolei nasi młodzi piłkarze, ci z kadry U21 za 5-12 przed startem w Mistrzostwach Europy, przegrali w towarzyskim wyjazdowym spotkaniu z Niemcami, ale tylko 2-3. Turniej we Włoszech zaczyna się w niedzielę. Tej nocy tymczasem koszykarze Golden State Warriors wywinęli się katu spod topora i przedłużyli swoje szanse na trzecie z rzędu zwycięstwo w lidze NBA. Po wygranej 1 punktem 106-105 z Toronto Raptors co prawda ciągle przegrywają w finałowej serii do 4 zwycięstw, ale już tylko 2-3. W pojedynku tym od samego początku wystąpił kontuzjowany w ostatnim miesiącu Kevin Durant. Jednak gwiazdar Warriors nie nagrał się, gdyż ponownie nabawił się urazu, tym razem ścięgna Achillesa. Halę opuścił jeszcze przed końcem pojedynku o kulach i w ortopedycznym bucie. W samym spotkaniu przez zdecydowaną większą jego część prowadzili Warriors. Jednak to gospodarze w końcówce wyszli na 6-punktowe prowadzenie. Ostatecznie jednak Raptors nie wygrali pierwszego historycznego mistrzostwa NBA dla drużyny z Kanady. Wojownicy odpowiedzieli 3 skutecznymi trójkami i wybronili ostatnią decydującą akcję gospodarzy. Pojedynek numer 6 tegorocznego finału w czwartek zostanie rozegrany na parkiecie Warriors ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I pozostajemy przy sporcie dla ludzi wysokich. Nasze siatkarki o 14 grają z Chinkami w kolejnym turnieju w Lidze Narodów, a na razie idzie im lepiej niż można było się spodziewać. Przed nimi jest jednak prawdziwa próba. Po meczu z Chinkami czekają ich spotkania z Amerykankami i Turczynkami, a w oddali majaczy Final Six. Nie majacząc, zupełnie przytomnie znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie tylko na zachodzie i południu, chwilami zachmurzy się, przelotne opady deszczu i burze z gradem oraz z porywistym wiatrem. Pogodnie i upalnie, od 29 stopni na Podkarpaciu do 31 w centrum i nad Zatoką Gdańską oraz 34 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni proszę państwo. Nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. Przykładowo. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dało czarno na białym i jednoznacznie. Będziemy sprawdzać. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you.

Ale częściowo pytają mnie państwo także o to, czy oglądałem wczorajszy mecz. Tak, oglądałem. I muszę państwu powiedzieć, że spoglądałem na Stadion Narodowy już z zupełnie innej perspektywy, z wyczekiwaniem na zupełnie inne wydarzenie, choć mecz mi się podobał i fajnie, że łupnęliśmy 4-0. A to inne wydarzenie, ciekaw jestem, czy rozpocznie się od tej piosenki, jak to bywało czasem na jego koncertach, bo wcale nie musi tak być. A czasem Phil rozpoczyna od tego utworu. Ciekawe, od której piosenki się rozpocznie. Być może od tej Easy Lover, to był Phil Collins. A atmosfera tego koncertu, jestem spokojny w każdym razie w imieniu wszystkich trójkowiczów, zapewniam, że nie będę żałował gardła. No to już za kilka dni na Stadionie Narodowym Phil Collins na jedynym solowym koncercie w naszym kraju, kończącym jego trasę Still Not Dead Yet. No a potem wszyscy zwolennicy, polscy zwolennicy Beth Hart będą mieli swój jeden, jedyny dzień w lipcu w Gdyni podczas Ladies Jazz Festival. For afternoon, I'm putting my foot down and swing my thing back around and play my favorite tune. The greedy that man and do. The shoes if you ain't gonna dance. Free your mind, take a chance. What are you doing just hanging around? Shake your head, go downtown. I'm putting my foot down and swing my thing back around. And play my favorite tune. The really that I know. Gdynia Arena, 24 dzień lipca, Ladies Jazz Festival, wystąpi w solowym koncercie Beth Hart. Zachęcam do odwiedzenia areny w Gdyni przede wszystkim tych z Państwa, którzy nigdy nie widzieli Beth na żywo, dlatego że z płyt brzmi świetnie, ale proszę mi wierzyć, że na żywo to jest jeszcze zupełnie inne przeżycie. Cieszymy się, bo udało się, tak jak organizatorzy planowali, na ten rok zaprosić właśnie Beth do Gdyni. Limit śpiewających kobiet jeszcze nie został dzisiaj wyczerpany we wtorkowym naszym spotkaniu, dlatego teraz z nowej płyty Natalia Sikora. Ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala. pozwala. Łatwo komuś wierzy, ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala. Pragnie coś przeżyć. Ostrożnie, to moje serce. Z nowej płyty śpiewała Natalia Sikora. Za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witamy. Kłaniam się. Panie Adamie, nic się nie zmienia na mojej trasie. Paliwa kosztują tyle, co 2-3 tygodnie temu. Dziś 5 zł 23 grosze za litr benzyny 95. I czy już tak będzie? Chociaż jak raz straszymy, że będą podwyżki, potem mówimy, że nie będzie tych podwyżek. No, gdyby tak wszyscy wszystko wiedzieli, co będzie za w najbliższym czasie, czy nawet w dalszym horyzoncie, to, no, to nie byłoby potrzeby zatrudniać analityków i właściwie świat byłby dosyć prosty. Natomiast w przypadku rynku ropy mamy sytuację takiej huśtawki. Co chwila pojawia się jakieś wydarzenie, które w jakiś stopniu zmienia nastroje inwestorów, którzy w różny sposób podchodzą do ropy. Jedni, no, nie wszyscy ją kupują ze względu na produkcję paliw, niektórzy po prostu inwestują pieniądze w rozmaite instrumenty finansowe, to powoduje zmiany tych cen. W tej chwili mamy sytuację taką, że właśnie taki nastrój pojawił się, że być może będzie taniej, no bo wiadomo, że... Ceny będą spadać. Wiadomo, że sytuacja na linii Stany Zjednoczone-Chiny znowu jest napięta. Wojna handlowa wygląda na to, że może przybrać ostrzejszy charakter. To będzie się odbijało na zapotrzebowaniu świata na ropę, no i w związku z czym te ceny ropy trochę spadły i to, że jeszcze ciągle mamy te stare ceny, to chyba wynika z tego takiego opóźnienia, w jakim reaguje na spadki cen ropy nasz rynek. Dobrze by było, żeby się utrzymały teraz przed samymi wakacjami. No dobrze by było, gdyby spadły chyba. No, oczywiście, ale teraz no są też stosunkowo niskie. Panu wystarczą takie. No dobrze. Według pana dwie branże przechodzą wielkie transformacje. Otóż motoryzacyjna i tytoniowa. Obie szukają nowych rozwiązań. I chyba zwłaszcza ta tytoniowa, prawda? Nawiązuje pan do mojego artykułu, który się ukaże w najbliższym numerze Polityki, poświęconym zmianom na rynku tytoniowym. No, prawda jest taka, że wiele branż przechodzi radykalną, taką technologiczną zmianę. Paradoksalna sytuacja jest taka, że branża tytoniowa, którą żeśmy zawsze kojarzyli właśnie z papierosami, też uważa, że jest to dla niej szansa, że jest możliwość stworzenia już nie tylko, jak to przez lata było, że tam coraz lepsze filtry, coraz mniejsza zawartość smolistych różnych substancji, ale żeby w ogóle stworzyć jakiś alternatywny produkt nikotynowy, który nie trzeba będzie spalać. No i oczywiście wszyscy już widzą, ci, którzy nie używają, oczywiście to widzą te takie kłęby pary nad wieloma głowami, bo to są te e-papierosy, elektroniczne papierosy, ale teraz doszły nowe urządzenia, takie podgrzewacze tytoniu i no ja się tym zająłem, żeby opisać właśnie jak ta technologiczna rewolucja i czy ona rzeczywiście zmieni nawyki palaczy i zmniejszy liczbę osób palących papierosy. Zmieni? No właśnie to jak jest... Jak pan sądzi? Producenci wyrobów tytoniowych twierdzą, że to jest zdrowsze, znaczy mniej szkodliwe raczej i w ogóle bardzo chcieliby, żeby państwo to wspierało, natomiast wygląda na to, że te rozwiązania będą jakąś taką nową formą nikotynowego uzależnienia, ale chyba papierosom jeszcze długo, długo nic nie zagrozi. Europa potrzebuje ludzi do pracy. My też szukamy przede wszystkim fachowców. Tylko musimy, panie Adamie, zmienić procedury legalnego zatrudniania, na co dziś zwraca uwagę Rzeczpospolita. No to już to jest apel, który formułują przedsiębiorcy od bardzo dawna. No, sytuacja jest rzeczywiście z pracownikami coraz gorsza. Czeka się po parę miesięcy. W ogóle znalezienie pracownika jest trudne. No i w tym momencie oczywiście szansą są pracownicy właśnie chociażby z Ukrainy, bo tych jest najwięcej w Polsce, jeśli chodzi o cudzoziemców. Oni się już dobrze zadomowili, zaaklimatyzowali. Polacy chyba, że tak powiem, jakby ich przyjęli jako takich no, naturalnych uczestników naszego rynku pracy. No natomiast no, ciągle jest ten problem tych zezwoleń, wiz i tego wszystkiego. No wszystko to idzie strasznie opornie. No i jeżeli my tego nie rozwiążemy, to oni powędrują gdzieś dalej, gdzie może warunki będą mieli mniej takie jak u nas przyjazne kulturowo, językowo, ale... Właśnie u nas mają bardzo wygodnie. No, wygodnie mają, oczywiście, jeśli my mówimy o tych właśnie, że mają bliżej do domu, mają łatwiej z językiem, natomiast no już za Odrą mają dużo wyższe wynagrodzenia i to może ich skusić. Lubi pan kupować na raty? No, nie przepadam i raczej tego nie robię. Nawet jak są bez procentu? Tak, no to jest oczywiście, to jest właśnie taki trik, który stosują firmy, no ale wiadomo, że mamy teraz, no to właściwie jest chyba bardziej skierowane do ludzi młodszych, którzy są tacy, że tak powiem, bardziej niezaspokojeni konsumpcyjnie i potrzebują rozmaitych rzeczy, a nie bardzo mają w danej chwili możliwość kupienia czy zaciągnięcia kredytu i w tym momencie, i to jest tańsze rozwiązanie, jeżeli firma sprzedaje w systemie ratalnym, więc rzeczywiście to jest takie rozwiązanie i dla firm korzystne, bo zyskują nowych klientów, no i dla wielu osób, że często jest... Oczywiście. My Polacy, panie Adamie, nie widzimy nic złego w kupowaniu na raty. No tak, no ja też nic takiego złego nie widzę. Oczywiście, jeżeli to jest wszystko, że tak powiem, w granicach możliwości, później rozsądku, tak. I jeżeli będziemy w stanie te raty spłacać. A te oferty rozszerzają się? Na przykład Holendrzy mogą na raty kupować bilety lotnicze. Jestem trochę zaskoczony, że u nas takiej rzeczy nie ma, więc wydaje mi się, że to jest, no, jak bilet lotniczy nie jest niczym innym, jak jakimś, no, jakąś usługą, którą też, tak powiem, można z wyprzedzeniem kupić, a potem ją spłacać. Panie Adamie, pieniądze dają nam szczęście. No to wiemy. Jak podaje dziennik, mamy najniższą od dekady liczbę samobójstw z powodów finansowych. Co pan na to? Ja mam zawsze problem z komentowaniem tego typu statystyk, no bo każdy wie dobrze, że samobójstwo, no to jest tak dramatyczny tak dramatyczne wydarzenie, że często prawdziwe przyczyny są nawet nie do końca uświadamiane przez osobę zainteresowaną, a co dopiero później przez jakiś właśnie w jakichś statystykach. No więc jeżeli są jakieś okoliczności, które wskazują na to, że podstawową sprawą były problemy ekonomiczne, no to wtedy oczywiście jest to jakieś wytłumaczenie, ale przypuszczam, że to jest bardziej złożony problem. Ja jestem pod wrażeniem jeszcze innej informacji takiej, że jeżeli ktoś popełnia samobójstwo z przyczyn ekonomicznych, to są to najczęściej osoby raczej w lepszej sytuacji materialnej, czyli to nie jest tak, że ktoś jakby, tak jak sobie można wyobrazić, że już nie ma z czego żyć i już po prostu takie rozwiązanie widzi, ale że to są osoby, które coś źle zainwestowały, straciły na czymś pieniądze i wtedy już uznają, że problem mogą rozwiązać kończąc ze sobą. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18:30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Do października nie płacisz i do 30 lat 0% tylko w sklepach Euro. Kupuj na raty i dodatkowo skorzystaj z innych aktualnych promocji. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jest mały komentarz pana Stefana do informatora ekonomicznego i do kupowania na raty. Pan Stefan napisał do radia tak. Kupuję na raty tylko wtedy, gdy RRSO wynosi 0%, mimo że mam środki na zakup. Zakup mniej wtedy boli. Pozdrawiam. My też, panie Stefanie, wszystkiego dobrego i niech pan zostanie z programem trzecim, bo my wracamy teraz do muzyki. Muzyki, której nie zapowiadam, bo i tak za chwilę wszystko będzie jasne. Radio den Reden oder Stören. Jenes Liedgut war verboten, so gefährlich fremde Noten. Doch jede Nacht ein wenig froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Wiedziałem, że pan Hubert z Wrocławia bez żadnych kłopotów rozszyfruje tę piosenkę i ten zespół, bo to pan Hubert z Wrocławia zwykle pisze do radia więcej Rammsteina. Program Trzeci Polskiego Radia jest za 15:10. Trójkowy detektyw. I już teraz Katarzyna Cyklar. Szanowni Państwo, kim była słynna królowa Wikingów? Matka królów Szwecji, Danii, Anglii i Norwegii. To córka Mieszka I, Świętosława, znana również jako Gunhilda czy Sigryda Storrada. Jest postacią, która pojawia się w wielu nordyckich sagach i kronikach historycznych. Jak to się stało, że Mieszkówna stała się legendą ludów północy? Prawdopodobnie Mieszko I, władca i ojciec, potrzebował zawrzeć sojusz ze Szwecją przeciwko Danii, która próbowała zagarnąć Pomorze Zachodnie i weszła w dodatku w konszachty z Wolinianami. A sojusznicze małżeństwa w ogóle były w tamtych czasach metodą doskonałą i sprawdzoną. Tak więc prawdopodobnie 14-letnia Świętosława, chcąc, a bardziej nie chcąc, spakowała biżuterię, futra, kiecki i pojechała królować Wikingom. A ci mają swój czar. Jednak kłopot Świętosławy polegał na tym, że jeszcze na dworze u taty zakochała się już w jednym. Jak opisuje historyk Paweł Jasienica, był to niejaki Olaf Trygvasson. Tymczasem jej świeżo poślubiony małżonek, król Szwecji Eryk Zwycięski, no nie miał tego czegoś. Poza tym był dużo starszy i podobno całkiem poważnie szalony. Do tego stopnia, że postanowił złożyć w ofierze Odynowi, bogowi wojny, ich jedynego syna Olafa. Świętosława szybko dorosła w warunkach północy, miała mocny charakter i była niebezpiecznie inteligentna, a w tej sytuacji musiała działać błyskawicznie. Precyzyjnie opracowała plan. Podobno najpierw otruła Eryka, potem poinformowała wszystkich, że zrobił to Odyn, po czym rękami sług podpaliła Odynową świątynię i wytłumaczyła ponownie Szwedom, że to Thor, syn Odyna, zemścił się tak na ojcu za podłość, jaką było uśmiercenie kochanego króla Eryka. No, mechanizmy polityki jednak niewiele się zmieniają. Mieszkówna z domu, królowa Wikingów po mężu, szybko stała się obiektem adoracji różnych wpływowych panów. No a adoracja w tamtych czasach potrafiła być mało subtelna, a czasem wręcz wymagała specjalnych środków zaradczych. Dlatego królowa szybko nakreśliła pewne standardy. Zrobiła to raz, ale nadzwyczaj skutecznie. Kazała podpalić łaźnię, w której kąpali się dwaj najbardziej brutalni adoratorzy, a pozostali wyciągnęli właściwe wnioski. Aż w końcu serce królowej zmiękło, bo na horyzoncie pojawiła się jej nastoletnia miłość. Olaf Tryggvason, teraz król Norwegii. I tu nastąpiła przykra konfrontacja wyobrażeń o ukochanym człowieku z tym, kim ów człowiek po prostu jest. Tryggvason był zupełnie nieromantyczny, potraktował Świętosławę bardzo przedmiotowo i próbował wymusić na niej oddanie mu tronu Szwecji. A to oznaczałoby, że jej syn, również Olaf, zostałby bez korony. No, królowa Wikingów szybko przejrzała na oczy, poślubiła największego wroga Norwegii, czyli króla Danii, i doprowadziła do powstania zwycięskiej w rezultacie koalicji z udziałem Duńczyków, Szwedów i Polan skierowanej przeciwko Norwegii, a jej kolejni synowie objęli w efekcie trony Szwecji, Danii, Anglii i Norwegii. Od dłuższego czasu, proszę Państwa, historycy dzielą się na pewnych istnienia Świętosławy, na tych, którzy mają wątpliwości, że żyła naprawdę, i takich, którzy uważają, że jest połączeniem kilku różnych kobiet żyjących w tamtych czasach. No, bo żeby jedna kobieta takie rzeczy wyprawiała, to nieprawdopodobne, prawda? No, dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Zgadzam się, to odrobinę nieprawdopodobne. Mówiła Katarzyna Cyglera, a ja proponuję Państwu teraz muzyczną opowieść z opowieści filmowej. Time. She don't believe I